skuteczne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są spore opóźnienia pociągów po tym, jak w Katowicach na tory wprost pod koła wtargnął człowiek. Kancelaria prezydenta jest gotowa pośredniczyć w zakończeniu protestu niepełnosprawnych w Sejmie, mówił w Trójce minister Dera. A Rosja gotowa do mundialu, przekaże Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej wszystkie obiekty. Duże utrudnienia kolejowe na Śląsku. O tym mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną. Teraz więcej szczegółów. Pociąg Intercity relacji Bielsko-Biała-Warszawa pod Katowicami śmiertelnie potrącił osobę, która wtargnęła na tory. Pociągi na linii Bielsko-Biała-Warszawa mają dwugodzinne opóźnienia. Inne składy na szlaku Tychy-Sosnowiec są opóźnione prawie 3 godziny. Mówi rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec. Około godziny 5.45 na szlaku pomiędzy stacjami Katowice-Ligota a Mąkołowiec osoba postronna wtargnęła na linię kolejową wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Bielsko-Biała Główna a Warszawa Wschodnia. Wprowadzona została przerwa w ruchu pociągów pomiędzy tymi dwoma stacjami. Pociągi Intercity kierowane są na trasę zmienioną, natomiast przewoźnik Kolei Śląskiej uruchomił zastępczą komunikację autobusową. Koleje Śląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Jak słyszeliśmy, z kolei drogą okrężną przez Mikołów zostały skierowane pociągi Katowice-Wisła, Bielsko-Biała-Katowice. Nie wiadomo, jak długo będą trwać te utrudnienia. Minister Andrzej Dera deklaruje, że Kancelaria Prezydenta jest gotowa pośredniczyć w zakończeniu trwającego w Sejmie protestu opiekunów i osób niepełnosprawnych. Prezydencki minister mówił w Trójce, że postulaty protestujących zostały spełnione. Uważam i przychyliłbym się tutaj do tych postulatów i głosów, żeby ten strajk zakończyć. On już jest po prostu bardzo niebezpieczny, bo on już powolutku przekształca w taki strajk polityczny, że te główne idee tego protestu zostają zastąpione przez działania polityczne, więc ja absolutnie się z tym zgadzam i my jako kancelaria jesteśmy gotowi również pośredniczyć w zakończeniu tego protestu. Przypomnijmy, że 2 dni od rozpoczęcia protestu w Sejmie, 20 kwietnia, prezydent spotkał się tam z niepełnosprawnymi, a podsekretarz stanu w jego kancelarii, Wojciech Kolarski, spisał ich postulat. Protestujący zgłaszali 2 główne. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy, co rząd już zrealizował, oraz wprowadzenie dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym, w kwocie 500 zł miesięcznie. Tutaj powstała rozbieżność, bo choć prezydent podpisał już ustawę, która spełnia ten postulat w postaci ulgi na różne usługi, to protestujący w Sejmie chcą gotówki. Rosja przekaże Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej obiekty, które będą wykorzystywane w trakcie mundialu. Impreza rozpocznie się za 3 tygodnie, z 14 czerwca i zakończy 15 lipca. Według różnych szacunków do Rosji na piłkarskie mistrzostwa przyjedzie 1 milion kibiców z całego świata, w tym około 1 milion do Moskwy. Pomagać im będą wolontariusze, którzy już dyżurują w centrach wydawania paszportów kibica i na stadionach. Jesteśmy w stanie porozumieć się w prawie każdym języku, zapewnia Alina Dobrolubowa, która kieruje pracą wolontariuszy na stadionie Łużniki w Moskwie. Na ruskim? W języku rosyjskim oczywiście, po angielsku mówią wszyscy wolontariusze, a niektórzy posługują się także innymi językami, na przykład hiszpańskim, niemieckim, włoskim, chińskim i są również wolontariusze mówiący po polsku. Jest wolontariusze, którzy mówią na polsku. Reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na Mundialu 19 czerwca z Senegalem na stadionie Spartaka w Moskwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Drezno, gdzie w czasie próby rozbrojenia bomby lotniczej doszło do nieoczekiwanego częściowego wybuchu ładunku. Słup ognia był widoczny w dużej części miasta. Jak zapewnia policja, nikt nie odniósł obrażeń. Rzecznik prasowy policji w Saksonii potwierdził, że obowiązuje w Dreźnie zakaz przebywania w obszarze zagrożonym. Niebezpieczeństwo wybuchu nadal jest duże, dlatego obszar będzie zamknięty przez kolejne godziny. Ewakuowano 9 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Tlamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Na przeważającym obszarze kraju chmur mało, jedynie na krańcach południowych przelotne opady deszczu, po południu w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach możliwe burze z gradem. Od 21 stopni na wschodzie do 27 stopni na północnym zachodzie, chłodniej na Podkarpaciu i nad samym morzem, od 17 do 20. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Tlamisty, wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program Trzeci.

obvious. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. Overnight the never happened, and the days that don't exist at the action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Radio jest jednak miejscem, w którym zawsze może zdarzyć się coś niespodziewanego. Za szybą właśnie wycieczka, która nas odwiedziła. Machamy sobie nawzajem. Dzień dobry. Kilkanaście dzieci w wieku, a pokażą mi państwo, ile to lat? Tak, 4 lata. 4-latków tutaj bardzo, bardzo dużo. Tak sprawdzę tylko kontrolnie przez szybę. Podoba się państwu w radiu? Jest okej? Okay? Patrzę, tak, uśmiechy, dobrze, jest wszystko w porządku. The Arctic Monkeys, oni rozpoczynają 2 godzinę do południa, 4 out of 5, piosenka z ich najnowszej płyty Tranquility Base, Hotel and Casino. Ta godzina do południa będzie w dużej części wypełniona ich muzyką. Po 10.30 poopowiadam trochę, jak było na pierwszym koncercie europejskiej części trasy promującej nowy album. Tymczasem 14 minut po 10.00, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Malinowa jest na nowym albumie Stanisława Celińska. Jej nowa płyta jest naszą płytą tygodnia. 71335. 71335. Pod ten numer proszę wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. Malinowa, Stanisława Celińska, 71335. Jeszcze trwa maskarada, słyszysz pochlebców szum. Maski zdjąć nie wypada, kłamstwa domaga się tłum. Ser

Stanisława Celińska, Malinowa, płyty dla pana Wojciecha i dla pana Przemysława. Gratulujemy. 10:20 to dobry moment, by dowiedzieć się, na co w najbliższych dniach można wybrać się do kina. Ryszard Jaśmiński. To dobra propozycja na ciepły, wiosenny, niemal już letni wieczór. Subtelna i momentami naprawdę zabawna nowa amerykańska komedia. Zwykle bywa odwrotnie, ale tym razem polski tytuł, Pozycja obowiązkowa, brzmi znacznie ciekawiej i też bardziej dwuznacznie niż banalny, ten oryginalny angielski book club. Sporo tu będzie o seksie, raczej w warstwie werbalnej niż tej dosłownej, może też dlatego, że bohaterkami filmu wcale nie są młode dziewczyny, tylko w pełni już dojrzałe panie. Otóż cztery wieloletnie przyjaciółki stworzyły prywatny klub czytelniczy. Spotykają się raz w miesiącu i dyskutują o wybranych lekturach. Ta literacka rutyna kończy się jednak w momencie, gdy jedna z nich przynosi do przeczytania 50 twarzy Greya. Nawet jeśli ktoś nie czytał tej książki, tak jak ja, to pewnie doskonale wie, o co chodzi. Ukazała się już cała trylogia, a na jej podstawie powstawały też kolejne ekranizacje. Bohaterki filmu również na początku kręcą nosem, dopóki lektura ich naprawdę nie wciągnie i nie spowoduje tym samym ostrych, miłosnych zawirowań w życiu osobistym każdej z nich. No i wtedy naprawdę zaczyna się komedia pełną gębą. Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na obsadę. Pozycja obowiązkowa to prawdziwy koncert gry aktorskiej. Najstarsza w tym klubie, czyli 80-letnia już Jane Fonda, czego po niej absolutnie nie widać, wciąż udowadnia swoją świetną formę. W ostatnich latach także w młodości Paolo Sorrentino, czy w kolejnych sezonach serialu Grace i Frankie. Do dwukrotnej zdobywczyni Oscara dołączają tu laureatki jednej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli świetne Diane Keaton i Mary Steenburgen. A na osłodę jeszcze ta czwarta, choć tu jako poważna pani sędzia federalna, czyli Candice Bergen. Jeśli są panie, a film pozbawiony pruderii, nie może zabraknąć i panów. Drugą płeć reprezentują w filmie choćby Andy Garcia, Don Johnson czy Richard Dreyfuss. Debiut reżyserski Billa Holdermana, dotychczas cenionego w Hollywood scenarzysty i, co może warto zauważyć, znacznie młodszego niż bohaterowie jego kolejnego scenariusza, to inteligentna, sympatyczna komedia, ale też film przynoszący wiele, chyba jednak nieoczywistych życiowych refleksji. Choćby tę, że niezależnie od wieku coraz więcej osób nie potrafi i wcale nie chce żyć w zgodzie ze społecznymi normami, narzuconymi zresztą przez status wiekowy właśnie. Kino zauważa to zjawisko, bo coraz więcej i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych filmów, których mocno wiekowi już bohaterowie potrafią w pełni cieszyć się życiem, czerpać z niego pełnymi garściami w rozmaity sposób i propagować taki właśnie styl bycia, który nie musi być zgodny z metryką urodzenia. Starości już nie ma. Pewnie jest, ale są tacy, którzy na pewno znaleźli na nią receptę. My mamy ją już wypisaną właśnie w filmie Pozycja obowiązkowa. Ten od jutra w naszych kinach. I wish I could I Wish I Could Have Loved You More, Candy Payne. Pomyślałam, że wątek filmowy w dzisiejszym Do Południa może zamknąć właśnie ta piosenka, ponieważ jest w niej klimat, który, gdyby filmy o Jamesie Bondzie nie były multimiliardową produkcją, pewnie spokojnie mógłby się w takim właśnie filmie odnaleźć. 10:27, za chwilę przeniesiemy się do Kielc, później przeniesiemy się do Berlina wspomnieniami na koncert Arctic Monkeys, a teraz może jest dobry moment, by przenieść się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, a raczej zaprosić Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 22:07. Mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy koncert w niedzielę o 19:05 Jan Kantner Quartet. Wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższa niedziela 19:05. Mamy dla Państwa zaproszenia 22:07. Holly Halls, Brodka z płyty Clashes. 10:31, przenosimy się do Kielc. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Trójka wraca do korzeni. A w Kielcach dziś Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak szumi w tle? Co tak szumi w tle? W tle jest fontanna, bo tu mamy piękne słońce, więc woda dla ochłody i owszem. No i powiem też, że rankiem rozmawialiśmy o zabawie, o sporcie, a teraz będzie o czymś, co jak sądzę pani redaktor lubi, czyli o pięknych przedmiotach, modzie i ruchu, ale tym bardziej wysublimowanym. Chodzi o teatr tańca. Wszyscy, z którymi rozmawiałam, mówią, że estetyka to coś, na co ludzie coraz częściej zwracają uwagę. Ważne jest to, z czego przedmioty są zrobione i w jaki sposób wykonane. W Kielcach pracuje nad tym Instytut Designu i Marta Dachowska, ceramik. To wygląda trochę jak spodek, taki kosmiczny statek zielony. Nawiązuje do formy dworca autobusowego w Kielcach. On tak wygląda? Tak, tak wygląda. Jest taki okrągły i tutaj ten model to jest zestaw ceramiczny składający się z talerza i z miseczki. Talerz nawiązuje do platformy, pod którą są perony dla autobusów, a ta kopuła przykrywa główną formę budynku dworca. Najpierw powstały takie wydruki z kamionki na maszynie do druku 3D z mas plastycznych. Da się z kamionki drukować w 3D? Da się jak najbardziej, jeżeli tylko ta maszyna jest przystosowana do takich mas. I później po tych próbach udało nam się drukować również z porcelany. I w ten sposób powstały takie filiżanki z uszkiem, które byłoby bardzo trudno wykonać jakąkolwiek inną metodą. Ucho filiżanki jest takie bardziej ażurowe, z prześwitami. Dzięki temu, że z tej drukarki wychodzą cieniutkie wałeczki porcelany i one się układają w taki sposób, że między nimi jest przerwa, prześwit. Dzień dobry. Aleksandra Banaś, Instytut Designu. To jest tkanina. Tak, to jest tkanina. W ostatnim tygodniu gościliśmy Olę Richert, która na co dzień zajmuje się tkaniną i barwieniem naturalnym. Mieliśmy warsztat farbowania puf. Jeszcze taką specjalną metodą, metodą shibori, czyli specjalnego krępowania tkanin. Wszystkie tkaniny były farbowane barwnikami naturalnymi, a te, które pani tutaj widzi, to powstały dzięki indygo. Magdalena Kusztal, dyrektor festiwalu Off Fashion w Kielcach. Moda off fashion, czyli coś poza głównym nurtem. Moda taka, której nie zobaczymy w butikach, w sklepach, choć coraz więcej tej mody offowej pojawia się i przez to te nasze ulice są ciekawe. Mamy ciekawe nakrycia głowy. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Pełna jego nazwa to Międzynarodowy Konkurs dla projektantów i entuzjastów mody. My nie stawiamy bariery ani wieku, ani wykształcenia. Uważamy, że talent to jest niezwykła rzecz, nie ma granic. Była taka edycja, gdzie zgłosiła swoje projekty mama, córka i babcia. Musi być minimum zaprojektowanych 4 pełne sylwetki od stóp do głów. Czy komuś z projektantów, tych młodych, którzy startowali w tym konkursie, zajęli jakieś miejsca, czy komuś się udało? Tak, jest Jakub Bartnik, znany pod pseudonimem artystycznym Jacob Birk. U nas startował kilkakrotnie i wreszcie wywalczył to wymarzone pierwsze miejsce i przy okazji rozbił całą pulę nagród i w tej chwili projektuje już niezależnie, ma swój butik, robi regularnie pokazy. Zastanawiam się, czy skończyć na biodrach, czy jeszcze przepuścić do przodu ten kostium. Do przodu. Elżbieta Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Skąd pomysł w głowie, żeby w Kielcach powstała szkoła, no i generalnie też teatr tańca? Pasjonuje mnie właśnie układanie z pięknych ciał ludzkich sekwencji ruchowych i później prezentowanie tych kompozycji tanecznych widzom. Proszę równo dzieci. Zapraszamy wszystkich słuchaczy programu trzeciego na widowisko taneczne Alicję w Krainie Czarów. Jest to spektakl Kielckiego Teatru Tańca w choreografii Elżbiety i Grzegorza Pańtaków. Zrealizowany najpierw na scenie teatralnej, a teraz przenoszony jest na wielką scenę amfiteatralną w Amfiteatrze Kadzielnia, która mieści 5000 widzów i jest olbrzymią sceną, olbrzymim wyzwaniem. I mamy nadzieję, że publiczność będzie zadowolona z naszego przedstawienia. Alicję w Krainie Czarów będzie można podziwiać przy okazji Dnia Dziecka. Będą na pewno piękne stroje, no i skoro już o tym mowa, to dodam, że w Kielcach Instytut Designu udostępnia wszystkim chętnym maszyny do szycia. Można nauczyć się takim sprzętem posługiwać i samemu stworzyć kreację marzenie. A obok mnie pani Jadwiga, twórczyni ludowa, z pewnym przedmiotem w rękach, dodam, bardzo kolorowym. Mam tutaj bukiecik róż. Róże są kolorowe, z różnych kolorów zrobione. Jestem twórczynią ludową, zajmuję się robieniem kwiatów z krepiny. Szeleszczą trochę. Tak, a obok jeszcze pan Sławomir. Dzień dobry państwu. Chciał pan kogoś pozdrowić? Ja chciałem pozdrowić mamę z Pomorskiej i chciałem pozdrowić szkołę na Jasnej i dyrekcję i wszystkich nauczycieli. To... I jeszcze chciałbym zaprosić wszystkich Kielczan do Filharmonii na koncert z okazji Dnia Matki. 26. Coś się chyba tutaj pomyliło, ale będzie nas słuchać jeszcze w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem mówimy do usłyszenia. Anna Bokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Zainspirowane listem od pani Ewy. Płyną koncertowe wspomnienia od państwa. Za wszystkie bardzo dziękuję. Proszę o więcej. anna.gacek@polskieradio.pl. A pani Ewa pisze: dla mnie koncert życia to pierwszy koncert mojego ukochanego The Cure w Polsce. To był 1996 rok, Katowice Spodek. Ja miałam 18 lat. Początkowe dźwięki koncertu, te dzwoneczki i Plainsong, a także zakończenie koncertu, prawie półgodzinne Faith, zapamiętam na zawsze. A w tym roku świętuje 40-lecie The Cure i swoją 40 na koncercie w londyńskim Hyde Parku. To już 7 lipca. Jest na co czekać. Pozdrawiam panią, wszystkich słuchaczy Trójki, a przede wszystkim fanów The Cure. Pani Ewa. A my przenosimy się do Berlina, do Columbia Halle. But you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then I put your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Of the strange, twisted and deranged, and I ate that little game you had called crying lightning. Crying lightning. Crying lightning. Crying lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted. Piosenka, która zmieniała swoje miejsce, pozycję na setliście Arctic Monkeys podczas pierwszej i drugiej nocy w berlińskim Columbia Halle wczoraj i przedwczoraj, Crying Lightning, raz na bis, raz prawie na początek koncertu. Co można opowiedzieć o występie zespołu, który ma teraz wszystko i wszystkich w garści i mógł tę trasę promującą nowy album ułożyć jak sobie tylko zażyczył, łącznie z tym, że na płycie numer 6, odcinając się zupełnie od, może nie zupełnie, ale mocno, od dotychczasowej estetyki i twórczości i pokazując wszystkim, że zasłużyli sobie na to, są już na tyle słynni, dorośli i dojrzali, że mogą już robić co chcą i grać jak chcą, mogli i tak ułożyć setlistę i wejść do tego hotelu, do tego kasyna w nowych skrojonych już inaczej garniturach. Ale jednak postanowili swojej ukochanej publiczności i kochającej publiczności dać także sporo z przeszłości, bo materiał koncertowy na tym występie Arctic Monkeys, tych występach, był mocno przemieszany i z pewnością nie był uszyty, trzymajmy się tej metafory, na miarę estetyki Tranquility Base, Hotel and Casino i ich najnowszej płyty. Nie wstydzą się swoich największych przebojów, było i I Bet You Look Good on the Dance Floor, i Brian Storm, i wiele, wiele utworów, które poruszyły publiczność do dzikiego tańca. Tak zależało mi na tych występach w Columbia Halle, ponieważ wiem, że to jest zespół, który teraz może wypełnić kilkunasto, kilkudziesięciotysięczne stadiony, i doceniłam to, że wybrali miejsce na kilka tysięcy osób, oczywiście wyprzedane od razu. Zmierzając w stronę Columbia Halle, widziałam kolejkę, jakiej w sali, w której byłam dziesiątki razy, nie widziałam nigdy. Nie widziałam też nigdy tak ściśle wypełnionego miejsca, naprawdę do ostatniego wolnego punktu sali, również cały balkon wypełniony. W mojej części, po prawej części sceny, właściwie wyłącznie Brytyjczycy. Miałam wrażenie, że wszyscy, którzy tego dnia byli w Berlinie, tak sobie ten pobyt ułożyli, by właśnie tego dnia zobaczyć tam Arctic Monkeys, bo zanim oni w Wielkiej Brytanii, to jednak rozpoczynają w innej części kontynentu. I Brytyjczycy przynieśli też ze sobą ten swój stadionowy sposób przeżywania nawet kameralnych koncertów. Śpiewy, tańce i atmosfera pod sceną tak gorąca, jak po pierwsze nie spodziewałam się, słysząc muzykę z nowej, jednak dość spokojnej, stonowanej płyty, a po drugie trochę zapominając, jaki może być szał na koncertach Arctic Monkeys, dość powiedzieć, że po trzecim utworze już zdecydowałam się ewakuować spod sceny, ponieważ było tam dla mnie już zbyt gorąco, ale to też pokazuje, jakie było wyczekanie na to, by usłyszeć te dźwięki na żywo. I tutaj duży szacunek dla Arctic Monkeys, że postanowili na tę tęsknotę zareagować nie taką arogancją, okej, to jest nasza nowa płyta, dostąpicie zaszczytu słuchania w wersjach koncertowych piosenek z nowej płyty, tylko rzeczywiście zaserwować istne the best of. Got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we